En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Vi er til en gymnasiefest, og det er den her 17-årige pige, som hiver sin 16-årige klassekammerat ind på et toilet. Hun tager ham i hånden og hiver ham derind. Det er der flere vidner, der bekræfter. Og dagen efter, så anmelder hun ham for en voldtægt. Og drengen, han nægter. Han siger, at det har på ingen måde været en voldtægt. I retten, der udtaler domsmandsretten, at pigens forklaring, den er troværdig. Og dømmer drengen. Der er ikke andre beviser i sagen end parternes respektive forklaringer. Den her sag, hvorfor er den god at have i tankerne, når vi skal tale om samtykkeloven? Fordi den viser de problemer, som der er i forhold til de her påstand mod påstandssager, som jeg mener, der er kommet flere af, hvor at du ikke har andet bevis i sagen end parternes forklaringer. 1. januar 2021 blev det dansk lov, at et samleje er voldtægt, hvis ikke begge parter samtykker til sex. Det her er i sandhed en vigtig dag for regeringen, og det er sandhed godt, at vi har fået landet den her aftale, som vi har. Og det lyder jo selvindlysende. Hvordan kan sex uden samtykke være andet end voldtægt? Men selvom princippet om samtykke er selvindlysende, så har lovfæstelsen af det haft alvorlige konsekvenser for retssikkerheden. Sådan lyder det fra en række danske forsvarsadvokater. Heriblandt min gæst i dag, advokat Julie Stage. Samtykkeloven øger risikoen for, at uskyldige mænd bliver dømt for voldtægt, siger de. Er det rigtigt? Og hvis det er, er det så en konsekvens af samtykkeloven, vi må leve med? Eller kan det fikses? Velkommen i Pilestred. Julie Stage, du er forsvarsadvokat, også i voldtægtssager. For 2 år siden, der fik vi det, vi normalt kalder samtykkeloven. Det er i virkeligheden en tilføjelse af den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse i straffelovens paragraf 216. Er det en god paragraf? Ja, altså, jeg mener jo som udgangspunkt, at det er helt rimeligt, at 2 mennesker skal samtykke til et samleje. Det er ikke paragrafen, jeg egentlig synes er problemet. Jeg tror mere, det er den måde, som den bliver anvendt på. Fortæl. Det er en anden proces, der foregår, når anklagemyndigheden skal bevise, at der ikke har foreligget det samleje, hvor at det centrale bevistema under den gamle bestemmelse var, om der var udøvet vold, trusler om vold, eller pigen var i en tilstand, hvor hun ikke kunne modsætte sig, så er det centrale bevistema nu, om der har foreligget et samtykke eller at der ikke har foreligget et samtykke. Og når du skulle bevise, at der var foregået en voldtægt efter den gamle bestemmelse, så gjorde man det jo som udgangspunkt fra anklagemyndighedens side ved at føre nogle meget objektive beviser, for eksempel omkring blå mærker, personundersøgelser eller andre ting. Mm-hmm. Men når du skal bevise, at der ikke har foreligget samtykke, så har du typisk ikke nogen objektive beviser, eller du, i nogle sager har du ikke objektive beviser at læne dig op af, og derfor bliver pigens forklaring det centrale bevistema i de her påstand mod påstandssager. Så i de gamle sager, der var det anklagemyndigheden, der skulle bevise, at der var altså synlige tegn eller beviser på en voldtægt. Nu er det så blevet, nærmest lyder det som om, vendt om. Nu er det den anklagede part, der selv skal bevise, at der var samtykke. Er det sådan, man skal forstå det? Vi har jo ikke omvendt bevisbyrde i voldtægtssager. Det er stadig anklagemyndigheden, der skal løfte bevisbyrden. Men når de skal det, så er der jo en flerhed af sager, hvor at bevistemaet bliver pigens forklaring, fordi der ikke er andet. Og så har du hendes forklaring på den ene side, og hans forklaring på den anden side. Og det her problemerne er størst, siger du, det er de her sager, der er påstand mod påstand. Ja. Vi vender tilbage til de her påstand mod påstand-sager, men lad os lige zoome ud. Hvilken betydning har den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse haft i det hele taget for voldtægtssagerne? Jamen, bestemmelsen har betydet, at, at der bliver ført flere voldtægtssager ved domstolene. Man rejser flere sager. Hvor mange flere? Jamen, ifølge Rigsadvokatens tal, som jeg har fået dem oplyst, så drejede det sig om, nu sammenligner jeg, altså 2020 var det 111, og så har du 2021, der var det 109, og så har vi fået tal fra 2022, som jeg forstår er 157. Så det er jo noget af en procentuel stigning. Det er jo en voldsom stigning, kunne man sige, antallet af sager, og det var vel også hele hensigten med at lave ændring af straffeloven, det var, at man ville gerne have flere sager for retten? Ja. Det er helt rigtigt, men vi skal også lige sikre, at dem, der bliver dømt, er de rigtige, og der ikke er uskyldige iblandt. Trine Baumbach, hun er professor i strafferet. Hun siger til TV2, flere af dem, der begår voldtægt og bliver dømt, det er både glædeligt for ofrene og retssikkerheden generelt. Er du enig i det? Jeg synes, det er glædeligt, hvis der er flere voldtægtsmænd, som er skyldige, som bliver dømt. Det er klart, det synes jeg ikke, at man kan sige, hvis det er uskyldige, der er iblandt, som bliver dømt. Og det er jeg bare ikke betrykket i, at det ikke er. Mm. Altså, at der er. Altså, jeg er ikke betrykket i, at det kun er skyldige, der bliver dømt efter den her bestemmelse. Så du er ikke sikker på, at retssikkerheden har det bedre? Nej, for den tiltalte, der mener jeg, at der er blevet stor, altså at retssikkerheden er blevet forringet, det mener jeg, ja. Jørgen Vestergaard, han er også professor i strafferet. Han ser stigningen i antallet sager, som især et udtryk for, at der er sket en ændring i politiets arbejde med de forudrettede. Han siger, det omfatter blandt andet bedre kendskab til traumereaktioner, forståelse for forsinkede anmeldelser og et opgør med forældede forestillinger om såkaldt rigtige voldtægtssager. Det betyder, at sagerne bliver bedre belyst, og at efterforskningen oftere fører til opklaring. Er du enig i det? Det synes jeg er svært at sige. Altså, vi står i en situation, hvor der faktisk ikke er lavet en undersøgelse af den nye bestemmelse og effekten af den. I forhold til politiets måde at arbejde på, så er det jo ikke noget, der er direkte afledt af den nye bestemmelse. Det er jo et arbejde, man har lavet i politiet og anklagemyndigheden og har fokus på et stykke tid. Så de to er jo ikke nødvendigvis direkte forbundet. Jeg synes, at det er godt, hvis politiets efterforskning den er mere grundig. Men man skal jo passe på, at man ikke fører sager, hvor der ikke er andet bevis end pigens forklaring. Altså man skal fra politiets side helst ind og efterprøve, om der er objektive beviser, hvis de kan findes, for eksempelvis i form af korrespondance. Det, jeg synes, vi ser, det er, at der er lidt for mange af de her sager, hvor der ikke er andet end parternes påstand, der bliver ført, og hvor det så senere, efter byrettens afgørelse for eksempel, viser sig, at den bevisvurdering, man foretog i forhold til pigens troværdighed og troværdigheden af hendes forklaring, har været forkert. Og hvad er, for lige at skætte ud i pap, hvad er problemet med rene påstand mod påstandssager? Ja, altså, jeg tror, jeg vil citere Michael Sjøberg, som er formand for Dommerforeningen, og han sagde for nogle år tilbage i forbindelse med en dom, hvor en uskyldig mand var blevet dømt, hvor man altså, var sikker på det, og senere hen blev han så frifundet. Der sagde han, at de her sager jo er svære for retssystemet at håndtere, og at der sker fejl, for dommer er jo ikke synske. Forestil dig selv at sidde i en situation, at du er dommer eller en del af domsmandsretten, og du har hørt forklaringen fra A og så derefter fra B, og nu skal du afgøre, hvilken af forklaringerne, der er den mest troværdige. Det er svært. Og vi ved jo også, at der bliver begået fejl, når de her sager skal afgøres. Så netop som jeg var inde på, når du ikke har nogen objektive beviser, som understøtter parternes forklaringer. Hvis du ikke har noget objektivt, du kan afprøve forklaringen på baggrund af, så bliver det jo, jeg vil helst ikke kalde det gætværk, men det bliver jo behæftet med en usikkerhed, når du afgør de her påstand mod påstand, sager. Hvad lægger de vægt på? Vi kan jo kun udtale os om det, som retten siger, når de afsiger dommen. Vi hører jo ikke, hvad de rent faktisk siger under voteringen. Men det, man ofte ser i de her sager, hvor manden bliver dømt i de her påstand mod påstand sager, det er, at de finder, at den forurettede har afgivet en detaljeret og troværdig forklaring. Mm-hmm. Og så tilsidesætter de den tiltaltes. Så groft sagt, det der er på spil i retslokalet, det er, hvem der er mest overbevisende. Ja. Og selvom man fortæller sandheden som tiltalt, så er der jo også andre faktorer, der spiller ind, og nogle folk gør det altså bedre i retten end andre. Nogle er mere overbevisende retorisk. Men min tiltro til dommerstanden er da, at det kan de godt overskue, det kan de godt gennemskue. Det her, det er mennesker, der er uddannet til netop præcis det at vurdere vidners troværdighed. De lader sig vel ikke påvirke til bare at gå med det, der virker mest overbevisende, eller hvordan? Altså, jeg vil godt fremhæve den sag, der blev afgjort for nylig i Østre Landsret imod Daniel Ahmad, som er en TikToker, der er kendt som Danne, og han blev frifundet. Han var blevet dømt i byretten. Han var blevet beskyldt for voldtægt af to piger. Og politiet, de havde beslaglagt hans telefon og hans computer, og under efterforskningen, der pegede han jo på nogle beviser, han gerne ville have, at de fandt frem. Og de kiggede ikke i nogen af enhederne. Og sagen, den blev ført for byretten, og han blev dømt for to voldtægter. Så har han så haft en meget engageret forsvarsadvokat, Christina Schønsted, som har ført sagen ved landsretten. Og sammen med familien har de selv gennemgået hans telefon. Og af rent held har de fundet et vidne. Jeg mener faktisk, at vidnet henvendte sig af egen drift og sagde, at han havde været i byen med den ene pige. Så mens jeg sidder og varetægtsfængslet, så er der en gut, som jeg har haft et fotoshoot med back in days, der åbenbart er endt op på en dobbeltdate med hende. Han ved ikke, at det er hende, der har meldt mig på det tidspunkt. Men han sidder og spiser med hende. Og ham og hans ven havde betalt regningen, og så sagde pigen, hun skulle nok betale næste bytur, fordi hun fik snart 35.000 i godtgørelse, fordi hun var forrettet en voldtægtssag. Og der spurgte ham her gutten så ind til, okay, hvorfor har du det? De går så ud på toilettet sammen, ham og hende, hvor at hun begynder at tage stoffer op af lommen, og tage stoffer foran ham. Og så imens hun tager de her stoffer, så fortæller hun ham ordret, prøv at høre, jeg er ikke blevet voldtaget, jeg er kontaktet af hende her, som har sagt, at jeg kunne hjælpe hende med at gøre hendes sag stærkere og få nogle nemme penge. Og det siger han ordret, og vi har på video, når de står ude på det der toilet, fordi han har filmet hende tage stoffer. Det her er ikke det eneste bevis. Der kom også nogle sms'er frem, hvoraf man kunne udlede, at pigen havde samtykket til det her samleje. Det her, det er jo et eksempel på, at man har afsagt en forkert afgørelse i byretten. Så kommer der nye beviser frem, og manden bliver frifundet. Vi skal ikke glemme, at han har siddet i varetægtsfængslet i 7 måneder. Så jeg synes, det er et rigtig fint eksempel. Vi har en meget kompetent dommerstand i Danmark, og jeg har tillid til vores domstol. Men vi må også tage notam, når vi ser sager, der er afgjort forkert, fordi det netop viser sig i næste instans, at man har foretaget en vurdering, som var forkert. Og hvis du er dommer eller domsmand i en sag, hvor det eneste bevisførelse der er, forurettet og anklagets påstande, hvad hvis de er lige troværdige? Ja, så skal der jo ikke dømmes. Altså, reglen er jo, at enhver rimelig tvivl skal komme den tiltalte til gode. Spørgsmålet er, om den altid gør det. Det spørger jeg dig om. Ja, men det er jo så det, jeg siger, at jeg ikke mener, at den gør i tilstrækkelig grad i nogle af de eksempler, som jeg kender til, som jeg ligger til grund for, at jeg og andre i faget er bekymret, for jeg er jo ikke alene. Nej, men du er advokat i voldtægtssager. Har du selv ført sager, som har været rene påstand mod påstand? Jeg har haft, altså man skal huske på, at det er jo ikke alle voldtægtssager, der når retten. Men jeg har jo haft sager, der er blevet påtaleopgivet, hvor der ikke har været andet end parternes forklaring. Og jeg har haft sager, der er startet som påstand mod påstandssager, men hvor der under retssagen er kommet beviser frem, så de har ændret sig fra at være påstand mod påstandssager til faktisk at blive nogle sager med objektive beviser. Men det lyder jo så også meget godt, at så går sagen i gang, og så er der jo andre beviser. Det lyder ikke som om, at det så her... Så har der været andet forhold sig til end de rene påstande? Ja, altså, men jeg har også ført rene påstand mod påstandssager. Men hvis jeg vil godt lige vende tilbage til det, jeg sagde før, det er fordi de her beviser, som jeg taler om, der er dukket op, de er dukket op ved et tilfælde. Altså det er beviser, som politiet har overset, som er blevet tilvejebragt altså helt tilfældigt. Altså at man har faldet over dem, eller et vidne. Jeg havde en sag, hvor et vidne meldte sig på fjerde dagen af retssagen med en hel masse beviser, hun havde, altså en hel masse sms'er, hun havde udvekslet med forurettet. Og sagen kunne snilt være afgjort uden de her beviser, og så tror jeg, at min klient var blevet dømt. Det bringer mig tilbage til det, jeg sagde før med, mm-hmm. at de her sager gør, at det er endnu vigtigere, at politiet er grundige med efterforskningen af de objektive beviser, der trods alt er i de her påstand mod påstandssager, hvis de kan findes. Ja, og jeg tænker, altså stridens kerne her er jo faktisk ikke samtykkeloven, altså den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse. Sagens kerne for dig lyder på, at hvis den skaber flere af de her rene påstand mod påstandssager, så er det problematisk. Jeg talte tidligere i dag med visestatsadvokat Gyrithe Ulrik, der følger det her område tæt. Hun siger, at hun har til gode at se de sager, du taler om, hvor der intet andet bevis er end de to parters påstande. Hvad siger du til det? Nu kender jeg jo ikke til de sager, som Gyrithe Ulrich overvåger. Men jeg tror, vi er mange, der ser sager, der bekymrer os, fordi vi mener, at det er påstand mod påstand sager. Ja. Og jeg taler jo med mine kollegaer om det, og jeg følger selvfølgelig også med i, hvad de udtaler. Og jeg bed mærke i en artikel, der var i Berlingske Tidende sidste weekend, hvor Caroline Normann, som er formand for Advokatrådets strafferetsudvalg, udtalte, at hun var bekymret over praksis på området efter samtykkebestemmelsen. Indførsel. Og nu vil jeg gerne citere hende for det her. Hun sagde, man kan ikke på samme måde fremlægge beviser for, at der er givet samtykke, som at der eksempelvis er udøvet vold. Så derfor er beviset gået fra at være lægeerklæringer eller anden objektiv dokumentation til i højere grad at være offerets forklaring. Og så siger hun, og det er jeg helt enig i, at hun mener, der er behov for at analysere anvendelsen af den samtykkebaserede bestemmelse og få afklaret, om man har øget risikoen for, at uskyldige bliver dømt. For mig at se, Julie, så er din kritik, det kan man sige, det der giver din kritik tyngde, det er, om der er de her, og der er flere af de her rene påstand mod påstandssager, som du siger. Mm. Jeg tænker, vil der ikke altid være et eller andet, ud over de to parters påstande, altså sms-korrespondancer, vidner, et eller andet, når man begynder at grave? Nej, det vil der ikke altid. Har du andre, nu nævnte du den her eksempel med de to unge ude på toilettet til en gymnasiefest, hvor du også, og du skriver også, der var ingen andre beviser i den sag end de to parters vidneforklaringer. Mm. Har du andre eksempler på den slags sager? Ja, der er andre eksempler. Hvis vi nu prøver at se på nogle af de sager, hvor at der først skal anmeldes efter et stykke tid. Lad os sige, at det er, og det man skal huske, det er, en del af de her sager handler jo altså også om folk, der er i forhold med hinanden, og voldtægter, der anmeldes i forbindelse med samlivsophævelse. Hvis du forestiller dig, at et ægtepar har været i sommerhus i Sverige for 2 måneder siden, og kvinden så 2 måneder senere går til politiet og siger, at han voldtog hende op i sommerhuset, så kan du snildt forestille dig, at der ikke er andre, der er ikke nogen vidneforklaringer. Det er der typisk ikke. Øjenvidner er der jo sjældent i voldtægtssager. Der er sjældent nogen, der har set selve den seksuelle akt. Det er bare de to personer, der har været til stede. Men nogle af de her sager, vi ser, hvor folk anmelder sent, der er der ikke nogen objektive beviser, fordi der er ikke nogen personundersøgelse, du har ikke noget DNA. Der er måske ikke udvekslet noget korrespondance mellem de her ægtefæller omkring den her voldtægt. Altså, jeg har set eksempler på sager, hvor mænd er tiltalt for en flerhed af voldtægter, for eksempel mod en ekspartner, og de er meget komplicerede og svære. Især i de tilfælde, hvor kvinden slet ikke har omtalt den påståede voldtægt for nogen, før hun går til politiet. Du starter med at sige, at det her det er et tænkt eksempel. Nu nævner du så, altså, kan du komme med et konkret eksempel på den her problemstilling? Ja, altså jeg skal jo være forsigtig, fordi når jeg fortæller om sager, så risikerer jeg jo også, at de kan identificeres, men jeg kan fortælle, at jeg har haft sager, hvor at der ikke var andre beviser end kvindens forklaring. Og jeg har set eksempler på, at man har rejst tiltale, fordi man fra anklagemyndighedens side har fundet, at kvindens forklaring var meget troværdig. Vi forsvarsadvokater kan måske sætte os ned og tale sammen og identificere 15-16 sager, hvor vi synes, det er problematisk, og hvor vi synes, at det er rene påstand mod påstandssager. Men vi har jo ikke alle sagerne til vores rådighed. Vi kan ikke lave en gennemgang og en analyse af alle de sager, der har været, siden samtykkebestemmelsen blev indført. Og, fordi det er jo ikke os, der råder over dem. Derfor synes jeg også, det er helt oplagt, når så mange, som arbejder med det her, som er forsvarsadvokater, udtaler og mener, at det her det er et problem. Når advokatrådet selv, der er jo mindst 2 medlemmer af advokatrådet, der har været ude og sige, at de mener, at det er problematisk, og at de er bekymrede. Når man har så ny en bestemmelse som samtykkebestemmelsen, så bliver man nødt til at overvåge den, og man bliver nødt til at følge den tæt. Det tror jeg også, at anklagemyndigheden gør, men jeg synes, de skal dele deres resultater med os andre. Selvom vi ikke har en undersøgelse af, hvor mange sager, der er rent påstand mod påstandssager, efter vi har fået den nye bestemmelse, ja, så tænker jeg, er det her en medfødt, altså er det en medfødt konsekvens af bestemmelsen, eller er det noget, der kan løses? Som jeg var inde på tidligere, så mener jeg ikke, at det er bestemmelsen nødvendigvis i sig selv. Jeg mener, at retspraksis eller den måde, dommene bliver afsagt på, eller det bevisgrundlag, man anvender for at fælde dom, det skal finde et leje. Men det er jo en del af at finde ud af, om en bestemmelse virker i dens nuværende form, at man ser nærmere på den og analyserer den. Og jeg mener, det kræver en manuel gennemgang af alle de sager, der er blevet afgjort ved retten, siden bestemmelsen blev indført. Men uanset egentlig, om det kun er én påstand mod påstandssag, der fører til, eller 100 påstande, jeg er sådan set ligeglad, for det er, jo, det er jo jura, så det er jo principielt det her. Mit spørgsmål går på, når man har en bestemmelse, som siger, at der skal være samtykke, og det alene, at der ikke er samtykke, er nok til at dømme en voldtægtssag, så må det vel føre til, at vi har sager, hvor det er påstand mod påstand. Ja, jeg tror ikke, at vi kan fjerne påstand mod påstandssagerne, fordi hvis vi besluttede, at dommer ikke måtte afgøre påstand mod påstandssager, så ville vi jo også udøve en retfærdighed mod kvinder, der er blevet voldtaget. Men dermed er bestemmelsen vel også problematisk, uanset hvad man gør. Problematisk, fordi den fører i princippet til den slags sager. Jeg synes jo, at vi har set flere eksempler nu på, at der er påstand mod påstandssager, som er blevet afgjort forkert, fordi politiets efterforskning ikke har været god nok. Jeg synes, at en af de ting, vi kunne bruge, var nogle meget mere detaljerede retningslinjer for, hvordan politiet efterforsker voldtægtssager, sådan så det i mindre grad er overladt til politiskøn, hvad man skal og ikke skal gøre. Men uanset hvor detaljeret politiet efterforsker en sag, så vil det være muligt at føre en sag ved en dansk domstol alene på baseret på påstand mod påstand. Ja, det vil det. Og dermed er bestemmelsen vel de facto problematisk. Vi havde jo også påstand mod påstand sager efter den gamle bestemmelse. Jeg tror ikke, det er bestemmelsen i sig selv. Jeg tror, at det til dels så skal anklagemyndigheden måske se nærmere på, hvilke sager de rejser tiltale i. Så tror jeg også, at man fra domstolens side skal se på, hvad det er for en bevisvurdering, hvad bevisværdi man tillægger parternes forklaring. Og altså, jeg tror, man bliver nødt til at studere, om der er en ensartethed i den måde, de her påstand mod påstand sager bliver afgjort på. Og det vil kræve, at man laver en eller anden form for analyse af de her afgørelser, der er blevet afsagt. Men i forbindelse med høringen forud for indførslen af den her bestemmelse, der var der også mange, der var ude og sige, at den her bestemmelse den skulle overvåges nøje. Mm-hmm. Man skulle se på, hvor mange domme, der blev afsagt, og hvordan retspraksis udviklede sig. Det afventer jeg at se resultatet af, for jeg er sikker på, at anklagemyndigheden er opmærksom på, at det er noget, man skal holde øje med. Jeg startede med at spørge dig, om samtykkeloven øger risikoen for, at uskyldige bliver dømt for voldtægt, og det svarer du ja til. Ja. Hvordan kan du så støtte bestemmelsen? Jeg tror, at den vej, vi skal, er at finde en balance. Vi skal tilgodese ofrene, dem, der er blevet voldtaget. Altså, det vil jo, altså, vi skal jo sikre, at strafskyldige drages til ansvar. Og derfor mener jeg også, at samtykkebestemmelsen faktisk er et skridt i den rigtige retning. Men den må bare ikke betyde, at uskyldige bliver dømt og ryger i svinget. Så jeg tror, det er noget med, at man skal se på, hvordan domstolene anvender bestemmelsen. Julies Dage, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Ja, det var så lidt. Og tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Josefine Maria Hansen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.